Fifth Birthday. Tak, to będzie urodzinowy wywiad i prezent dla Państwa. Martin Gore, mózg muzyczny Depeche Mode. Specjalnie dla Trójki zapraszam w sobotę od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Jutro ZNP organizuje ogólnopolski strajk nauczycieli. Podkowa Leśna nie rezygnuje z referendum w sprawie metropolii warszawskiej. NATO krytykuje Rosję za jej działania na Ukrainie. Od 7.30 do 15.30 mają jutro strajkować nauczyciele. W tych godzinach będą w szkołach i przedszkolach, ale nie będą pracować. Protest przeciwko reformie edukacji, która rusza we wrześniu, organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. ZNP szacuje, że weźmie w nim udział 40-45% placówek. Związkowcy mają poparcie OPZZ-u, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u i partii lewicowych. Szef ZNP Sławomir Broniarz zapewnia, że protest jest legalny. Dotyczy on obrony praw pracowniczych i mieści on się w zapisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wiceminister oświaty Maciej Kopeć powtarza to, co już wcześniej mówiła minister edukacji Anna Zalewska. MEN nie jest w tym sporze stroną, są nią dyrektorzy szkół i to do nich powinny być kierowane postulaty wysuwane przez związkowców. Żądaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego jest podwyżka płac o 10% i gwarancja zatrudnienia przez 5 lat. Szefowa MEN-u zapowiedziała kilka dni temu, że w kwietniu przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Po Warszawie Podkowa Leśna skarży decyzję wojewody, który zablokował uchwałę Rady Miasta w sprawie ogłoszenia referendum lokalnego dotyczącego metropolii warszawskiej. Skarga trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewoda Mazowiecki zablokował uchwałę radnych, jak tłumaczył, z powodu błędów formalnych. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Smoliński jest przekonany, że sąd przychyli się do racji Podkowy Leśnej. Żeby sąd ustalił prawidłowość albo jednej strony, albo drugiej. Ja utrzymuję, że prawidłowo podjęliśmy wyzwanie i uchwała była prawidłowa. Teraz w Podkowie ma się odbyć referendum zorganizowane na wniosek grupy mieszkańców. Pod wnioskiem za jego ogłoszeniem podpisało się ponad 1000 osób. Rada powołała teraz komisję, która sprawdzi, czy wniosek mieszkańców jest zgodny z ustawą o referendum lokalnym. Będzie spośród danych wybrana komisja, która sprawdzi wniosek wraz z załącznikami, czyli podpisami. Następnie będziemy dalej zwoływać sesję Rady Miasta, która będzie podejmowała o przeprowadzeniu referendum lokalnego z wniosku mieszkańców. Samorząd Podkowy Leśnej chciałby, żeby plebiscyt odbył się w czerwcu. W niedzielę odbyło się referendum w Legionowie. Tam do urn poszła prawie połowa uprawnionych, 94% mieszkańców opowiedziało się przeciwko włączeniu gminy do metropolii warszawskiej. Projekt ustawy dotyczącej powiększenia stolicy o 33 podstołeczne gminy przygotował PiS. Teraz, jak informuje, poprawia go i prowadzi konsultacje społeczne. Opozycja twierdzi jednak, że są one nierzetelne. Żąda wycofania z Sejmu projektu ustawy. NATO krytykuje Rosję za jej działania na Ukrainie, apeluje, by doprowadziła do przestrzegania porozumienia z Mińska o zawieszeniu broni. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, który przedstawił przebieg spotkania Rady NATO-Rosja. Beata Płomecka. Szef Sojuszu powiedział, że sytuacja na wschodzie Ukrainy wywołuje poważne zaniepokojenie wśród państw natowskich. Liczba przypadków łamania zawieszenia broni osiągnęła rekordowy poziom. Intensywne walki są kontynuowane, ciężki sprzęt nie został wycofany. Zakazana broń jest używana prawie dwa razy na minutę. Stąd apel Sojuszu do Rosji, by wykorzystała znaczące wpływy i wywarła presję na separatystów, by wywiązali się w pełni ze swoich zobowiązań. To było czwarte spotkanie ambasadorów NATO i Rosji od czasu aneksji Krymu. 3 lata temu współpraca cywilna i wojskowa została praktycznie zawieszona. Wzajemne kontakty wznowiono w kwietniu ubiegłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kilka osób zostało rannych w zamieszkach przed ambasadą Turcji w Brukseli. Doszło tam do starcia zwolenników i przeciwników prezydenta Recep'a Erdoğana. Policja mówi o poważnym incydencie i prowadzonym śledztwie. Jutro ma być znanych więcej szczegółów dotyczących tego zajścia. Orbitalny spacer dwojga amerykańskich astronautów zakończony. W ciągu niecałych 7 godzin wykonali oni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej niezwykłe zadania. Zgubili cenną osłonę, a przy okazji pobili kosmiczny rekord. Najpierw montowali osłony termiczne, które w kosmosie wyglądają trochę jak białe spadochrony, ale jedna wymknęła im się z rąk i bezpowrotnie odleciała w kosmos. Potem, gdy trzeba było wykręcać śruby, Shane Kimbrough musiał osłaniać je własnym hełmem od promieni słonecznych, bo gdyby się za bardzo nagrzały, nie dałoby się ich ruszyć. Wreszcie koordynatorka na Ziemi poprosiła Peggy Whitson, by ta znalazła purpurowe i pomarańczowe kable. Astronautka odpowiedziała: Znowu to samo. Nie widzę żadnych kolorowych kabli, ale widzę takie z numerem 2289. To chyba o te chodzi. Whitson przy okazji pobiła kobiecy rekord łącznej długości przebywania w otwartej przestrzeni kosmicznej. Przekroczyła granicę 50 godzin i 40 minut. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Łukasz Kubot znowu w finale. Polak dwa tygodnie po tym, jak grało wygraną w Kalifornii, tym razem powalczy o zwycięstwo w Miami. W grze podwójnej, rzecz jasna. Polak wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali w dwóch setach Amerykanina Briana Bakera i Kanadyjczyka Daniela Nestora i już mogą czekać na rozstrzygnięcia w drugim półfinale, w którym zmierzą się bracia Brianowie z inną amerykańską parą Monroe Sock. W turnieju pań za to poznaliśmy pierwszą finalistkę. To Karolina Woźniacka. Dunka polskiego pochodzenia wygrała 5-7, 6-1 i 6-1 z Czeszką Karoliną Pliszkową. Woźniacka ma szansę na zwycięstwo w 26. turnieju w karierze. Oto by po raz trzeci z rzędu zdobyć rajdowe Mistrzostwo Europy walczy Kajetan Kajetanowicz. Niezmiennie po jego prawej stronie na fotelu pilota zasiada Jarosław Baran, a panowie po czterech OS-ach są na prowadzeniu rajdu Azorów. Jak na razie wszystko gra. Świetna pogoda nas przywitała. To może się zmienić, ale to są Azory. Wszystko może się wydarzyć. Dobry feeling, fantastyczny samochód. Robię co mogę, mam przyjemność z jazdy, więc wtedy jestem szybki. Kaj to bardzo szybki na asfalcie i szutrach. Szybko po tafli wodnej śmiga Zofia Klepacka. Polka jest na prowadzeniu regat o Puchar Księżniczki Zofii na Majorce. Także w klasie RSX rywalizuje Paweł Tarnowski, ale on spadł z pierwszego miejsca na piąte. Liderem w lidze belgijskiej jest za to Anderlecht Bruksela. W dużej mierze to zasługa Łukasza Teodorczyka, który zdobył dla Fiołków 28 goli we wszystkich rozgrywkach oczywiście, a do tego dorzucił 4 asysty. To najlepsza wizytówka z możliwych reprezentanta Polski. Nie powinno więc dziwić, że Anderlecht wykupił wypożyczonego dotąd z Dynama Kijów piłkarza i podpisał z nim lukratywny kontrakt. Według nieoficjalnych informacji drużyna z Brukseli wykupiła od Ukraińców swojego najlepszego strzelca za 4,5 miliona euro. Menedżer Anderlechtu Herman von Holzbeck powiedział telewizji klubowej, że bardzo się cieszy z tego definitywnego transferu. Integracja Teodorczyka z zespołem przebiegła wyjątkowo sprawnie. Od pierwszego dnia Polak jest w 100% wykorzystywany w drużynie. Chcemy, aby współpraca ta również się utrzymała. W klubowym komunikacie jest cytowany również sam zawodnik, który zapewnia, że postara się podziękować klubowi za zaufanie, ciężko pracując, aby zdobyć upragniony tytuł mistrza kraju. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Mistrzynią kraju za to i to po raz ósmy została Monika Soćko. Odebrała swój kolejny medal Mistrzostw Polski w szachach. Było ciężko, to nie był dla mnie łatwy turniej. Inne zawodniczki deptały mi po piętach, ale dobrze się skończyło. O zwycięstwie Moniki Soćko zadecydowała dopiero wygrana z Joanną Majdan w ostatniej, 9. rundzie. Kolejny serwis sportowy w Trójce jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Piątek niemal wszędzie słoneczny, więcej chmur w północno-wschodniej Polsce, tam też słaby deszcz, a w całej północnej części kraju możliwe burze. Od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Mazowszu i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Crux Christi Salva Nos. Nowy utwór Szymona Godzięby Trytka, skomponowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Kompozytor Rezydent, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wśród wykonawców Jan Jakub Monowit, Piotr Kwinta oraz chór Polskiego Radia. Całość pod dyrekcją Szymona Wyżykowskiego. Niedziela, 2 kwietnia, godzina 17. Zapraszają Fundacja Sonoris i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Looking for a remedy. Jak zwykle audycję Soul Muzyka Duszy otwiera Prynz. Dzisiaj w nieco innym wcieleniu, bo jako muzyk, jako kompozytor, jako autor tekstu oraz jako mąż cudownej i pięknej Majtej, która później odeszła po prostu od niego albo on od niej. If I Love You Tonight. Ewa Redel i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy. Dzisiaj tylko i wyłącznie panie będą śpiewały i to piękne kobiety. W tym jedna, która przyjechała specjalnie do nas z Londynu i za chwilę z nią będziemy rozmawiali. A właściwie dlaczego nie? Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jak się masz? Bardzo dobrze. Cudownie. Usłyszeli państwo głos Aleksandry. Będziemy rozmawiać, a skoro o wokalistkach i o fantastycznych wokalistkach, to oczywiście nie może zabraknąć królowej. Dajmy jej najpierw pomówić, a później razem zaśpiewają z cudowną jej uczennicą. And all of that good energy is coming right up here on the stage. Now, a little earlier in the evening, we didn't get a chance to rehearse. So, my newest girlfriend came in the trailer and we sat in the back and we talked a little girl talk. We laughed, we had fun. And she's gonna come out shortly and join me on stage, okay? Now, give me that riff again. What's that riff? Think, right? No? Okay, do it, play it again. This is my son, Teddy, graduate of Michigan State University. Shall we start the party? Are we ready? Start the party? Hey! Ching, ching, ching. Thank you. Miss Carey, Mariah. Thank you so much. We love you. We love you. We'll be back shortly. Don't go nowhere. I co w tym momencie taki biedny komentator DJ radiowy jak ja może powiedzieć? Obie panie przedstawiły się nawzajem, absolutne królowe muzyki soul, wielkie, cudowne głosy. Olu, podobało się? Bardzo, bardzo. Bardzo, dobrze. Czas ujawnić, kim jest Aleksandra u nas w studiu. Aleksandra ukrywa się pod pseudonimem artystycznym Oja. Tak, Oja. Oja, tak? Tak? A Oja, nie? Oja? Czytam to jako Oja, dlatego że to jest skrót od mojego imienia i nazwiska. Dobrze. Ola mieszka w Londynie, pochodzi z Krakowa, mieszkała pół życia w Krakowie, tak? Więcej. Wyjechałam tak. Dopiero 3,5 roku temu. Dobrze. To zanim jeszcze usłyszymy twoją muzykę, to chciałbym dość prowokacyjnie zaprezentować tobie i państwu utwór wokalistki, która nazywa się Aleksandria. Znasz? Nie, nie znam. A to bardzo proszę, posłuchajmy. Aleksandria. Tak nazywa się ta wokalistka. Niewiele o niej wiem, przyznam szczerze. Znalazłem tylko nazwę wytwórni, bo jest na płycie. Awful Records. A poza tym wydawa już sporo i jakby to powiedzieć, ma kolor skóry właściwy dla dobrego śpiewania. O. Aleksandria. Powiedz mi, czasami chodzisz na koncerty w Londynie i słuchasz sobie różnej muzyki? Chodzę. A tym bardziej chodzę na open mic'i. I słucham nieznanych ludzi. Nieznanych ludzi, tak? A znasz taką wokalistkę, która nazywa się Ray BLK? Tak. No nie, przepraszam pani Ewo, stuknąłem w stół. Pani Ewa będzie za chwilę na mnie tutaj tak po uszach mnie, ale po prostu nie mogę. Jesteś pierwszą osobą, która zna Ray BLK. Naprawdę. Super. To znaczy wiem, że ona wydała EP. Tak. Niedawno, własnymi siłami. I została doceniona za to. To jest chyba 6 numerów. Tak. Z czego pierwszy mi się najbardziej podoba? Baby Girl Has a Baby Girl. Gramy, tak, gramy tutaj w Trójce i kiedy znalazłem te nagrania gdzieś tam w internecie, to natychmiast kupiłem, po prostu niesamowita jest. Ale dzisiaj przyniosłem płytę, która jest sygnowana nazwą producentów New Gin. Znasz? Tym razem nie. Tym razem nie, nie trafiliśmy. To oni wydali płytę, na którą zaprosili wielu fantastycznych londyńskich wokalistek, wokalistów, między innymi Ray BLK. I posłuchajmy tego utworu. How come you don't call me? A hot one, straight out of London. I'm eating good, so now my old friends want some. People who never show me love saying I changed up. But when you're popping, that's bound to be the outcome. But I take my real friends, no boo for dim sum. Cause they was loving me way before everyone. So yeah, you right, yeah, I ain't checking for anyone who wants to roll but don't know where we came from. That's what they do. Begging one more. I do a show and the crowd is screaming encore. So of course I got family at my front door. A favor for a cousin I didn't know before. They say you shining and your pocket's getting big now. I'm like, yeah, well what the fuck you think I sing for? But I only share with those who love me in my Reeboks. So fuck anyone else that's trying to get a reward. Just keep going. Opowieść o tym projekcie rozpoczyna się prawie tak samo jak opowieść o Sherlocku Holmesie. Późną jesienią 2015 roku coś nowego wisiało nad Londynem. W poprzedni dzień w mieszczącym się w piwnicy klubie w Dalston zbierali się ludzie, a na drugi z wyprzedzanych koncertów New Gin Live. New Gin Live to projekt, na czele którego stoi Caroline. Ona jest producentką, patrzy na to wszystko, jak młodzi ludzie przychodzą i robią różną muzykę. I tak powstała zupełnie nowa scena muzyczna w Londynie, która nazywała się New Gin. New Gin Studio nagrywają różni producenci, artyści, przychodzą fajni ludzie. Oprócz tego jest audycja radiowa. No i została wydana teraz płyta, będziemy ją prezentować na antenie radiowej Trójki. Oja jest cały czas w naszym studiu, czyli Aleksandra. Powinna się tam udać, bo to coś dla ciebie jest. Ja bardzo często tam jestem. Naprawdę? To jest właśnie wschodni Londyn, czyli Dalston, kolebka, że tak powiem, niezależnej muzyki. Tam chodzę też na właśnie open mic'i do Shoreditch, to jest taka bardzo modna dzielnica teraz. Mhm. I mój jeden z kawałków był nagrany bardzo blisko Dalston. Naprawdę? Tak. A, super. Twoja nowa płyta, właściwie jest debiut, tak? Tak. Wyspa, zatytułowana jest Wyspa. Ja o tej płycie bardzo dużo sobie poczytałem i to jest tak naprawdę spojrzenie okiem kobiety na świat z pryzmatu wyspy, która się nazywa Wyspą Brytyjską, czy Wyspami Brytyjskimi, czyli okiem kobiety mieszkającej w Londynie. Londyn to specyficzne miasto, jak to ładnie powiedziałaś poza anteną, trudna miłość. Tak. Tak, ja też tę trudną miłość przeżyłem kiedyś, wróciłem do Polski, ale zawsze z wielką radością wracam do Londynu. Na początku chciałem cię, Olu, zapytać, czy zdobyłaś jakieś wykształcenie muzyczne, ale później zacząłem zbierać informacje na twój temat. Dzisiaj internet jest niewyczerpanym źródłem i nagle się okazało, ja to państwu przeczytam, że... Aha, jeszcze chciałem się zapytać o to, czy masz wykształcenie muzyczne i czy jesteś psychoterapeutką. I nagle doczytałem się, że w wieku od 7 do 18 roku życia uczyłaś się w szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w klasie skrzypiec. Tak. Witam w klubie też kiedyś. O, proszę. Tak. Potem kształciłaś się przez 2 lata w krakowskiej szkole jazzu i muzyki rozrywkowej w klasie wokalu oraz skończyłaś, uwaga, psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. A w Londynie ukończysz, w tej chwili studiujesz, tak, na studiach muzycznych. Kończysz studia magisterskie, tak. Kończysz studia magisterskie. Na wokalu też. Dokładnie. No właśnie, nie przeszkadza ci ta wiedza w śpiewaniu? Co śmiesznie, skończyłam psychologię ze specjalizacją psychologia kulturowa. Naprawdę? Więc pisałam magisterkę właśnie o tym, jak kultura wpływa na naszą psychikę. Czyli co, na przykład jak siedzisz naprzeciwko mnie w tej chwili tutaj w studiu, to budujesz sobie portret psychologiczny tego wariata siwego? Nie, to bardziej chodzi o to, że w psychologii też musimy uwzględniać background taki kulturowy. Mhm. I gdzieś tam ta psychologia była stworzona przez człowieka ze Zachodu, ale każdy kraj, po prostu psychika ludzi różni się ze względu na to, gdzie mieszkają. I ja tego też doświadczam i opisuję o tym na swojej płycie i piszę o tym, jak ta moja psychika się zmieniła, wyjeżdżając będąc w innym otoczeniu. A wiesz, że ja na to nie patrzę w ten sposób, ponieważ ja nie jestem psychologiem, tylko mam wykształcenie prawnicze, ale zamiłowanie jestem historykiem. Natomiast ja zawsze mówię, że właśnie taki jest hip-hop. Tak. Hip-hop taki jest. Opisuję. W każdym miejscu, w każdej dzielnicy inny. No dobrze, ale nagadaliśmy się. Olu, posłuchajmy pierwszej twojej piosenki. Zaklejone taśmą usta przemówiły serca głosem nieco niższym, miłym szeptem, który dudnił w uszach potem. Płótką spięte znane frazy w ustalonym rytmie zdania. Tego nie podejrzewałam pod skorupką w brzuchu rana. Nigdy nie zapomnę twojej rozpadła się na tysiąc szkieł. Nie wiedziałam, że to się nam zdarzy. Do pudełka pozbierałam cię. Nigdy nie zapomnę twojej twarzy, gdy rozpadła się na tysiąc szkieł. Nie wiedziałam, że to się nam zdarzy. Do pudełka pozbierałam cię. Tatuaże mam bezbarwne, smaczki uśmiech żłobin na mnie. Pokryjesz ciałem własnym, ty pogłaszczesz, kiedy zasnę. Nigdy nie zapomnę twojej twarzy, gdy rozpadła się na tysiąc szkieł. Nie wiedziałam, że to się nam zdarzy, do pudełka pozbierałam cię. Nigdy nie zapomnę twojej twarzy, gdy rozpadła się na tysiąc szkieł. Nie wiedziałam, że to się nam zdarzy. Zbierałam cię. Na brzegu świata, gdzie są dwa słońca, domu złotem życie nie ma końca. Na brzegu świata, gdzie są dwa Dlaczego wyjechałaś, Olu, z Polski? Z ciekawości. Z ciekawości? Tak. Aha, to dosyć nie taka niestandardowa odpowiedź. Z ciekawości i dlatego, żeby się rozwinąć. Rozwinąć się muzycznie. Aha. Nie bardzo widziałam dla siebie, gdzie mam się rozwijać muzycznie, jaką mam wybrać ścieżkę właśnie edukacji, rozwoju tutaj. Mhm. A kto ci pokazał Londyn? Pojechałam tam sobie na ferie i się po prostu zakochałam w tym mieście. I stwierdziłam, czemu ja nie mogę żyć w takim mieście. No oczywiście, że można. Każdy może. Tak, i potem po prostu po 4 miesiącach się przeniosłam. Mhm. Znalazłaś tam ludzi, z którymi sobie muzykujesz? Tak, założyłam też teraz nowy zespół. Tak, znalazłam przede wszystkim przez szkołę, przez uczelnię. Co chwilę poznaję nowych ludzi, tak. A znasz takiego artystę, który nazywa się Sampa? Boże, następne nazwisko, nie. Nie. Znaleźlibyście wspólny język. O. Fantastycznie gra na fortepianie, cudownie śpiewa. Jest Londyńczykiem i raczej nie wrzeszczy do mikrofonu. Nie gra grajmu. Okej, to poproszę o namiar później. Dobrze. Wróćmy do twojej płyty. Czy inaczej patrzy się na świat z punktu widzenia Londynu? Troszkę inaczej, troszkę z dystansem. Pisałaś teksty, kiedy mieszkałaś trochę w Krakowie, trochę w Londynie, bo ta płyta powstawała chyba 13-14 miesięcy. Jakoś tak? Nie do końca. Ta płyta powstała bardzo szybko. Napisałam tekst dosłownie w miesiąc. Jak już miałam te teksty, to później rzeczywiście nagrywaliśmy i dopieszczaliśmy jeszcze przez prawie rok do wydania. Ale teksty powstały bardzo szybko, aczkolwiek były to nagromadzone doświadczenia 2 lat, wydaje mi się. Mhm. Przeczytałem gdzieś, że te teksty powstawały również podczas twojej podróży do Azji. Tak. Co to była za podróż? Wakacje. 3-tygodniowe wakacje z moim narzeczonym wtedy. Aha. Tak. Teraz mężem. Teraz mężem. Tak. No to super. To widocznie musiała to być fajna podróż. Bardzo, bardzo ciekawa, inspirująca podróż. Pierwsza moja taka bardzo daleka podróż. Także byliśmy w Chinach, w Wietnamie, w Tajlandii. A mąż też zajmuje się muzyką? Nie. Nie. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Będziecie żyli długo i szczęśliwie. Posłuchajmy kolejnej piosenki. Gdy jestem w podróży, rozciągam swój umysł. Płonę to jak gąbka okiem i żołądkiem. Sporo mam przywilej, żeby garścią brać. Wiem, moje zadanie z siebie więcej dać. Wierząca nie jestem i wierzę ludziom rzadko. Wiem jednak, że życie świętą jest zagadką, że natura dla nas oraz my naturze jednością i bratem w tej pantostrukturze. Każde nowe miejsce całkiem inny słownik, choć wyrazy jest wspólny mianownik. W głębi duszy wszyscy na sposobu wiele chcemy, aby spokój opanował ziemię. Przemieszczam się w jaźni, czasie wyobraźni. Medytacja taka działa jak wakacje mile. Czas mija, kiedy mile zbieram. Lecz że żyję, czuję, gdy w spach prąd przemierzam. Szanghaj, Monako, Yosemite, Kraków, daj sił mi Boże na każdy maraton. Londyn, Havana, Legos, Warszawa, rewolucji, iskra ewolucją w myślach. Szanghaj, Monako, Yosemite, Kraków, daj sił mi Boże na każdy maraton. Londyn, Havana, Legos, Warszawa, rewolucji, iskra ewolucją w myślach. Misja arcytrudna, czerpać z piękna źródła. Nie dać się rozproszyć i marzeń nie płoszyć. Przyrzekam, wykonam co tylko w mej mocy, by w próżnię nie odbić, celom patrzeć w oczy. Składam te wrażenia i nawlekam na nic. Nikt ich nie wymarzy i nie oddam za nic. Gdzie nas nie ma, trawa jest ładniejsza może. Uśmiecham się do ciebie, bo lepiej jest niż dobrze. I ja i ty jesteśmy alfa i omega. O sobie wiemy, wszystko mamy, co nam trzeba. To przelotny romans z każdym nowym miejscem, lecz to całkiem jasne, praca moim sensem. Szanghaj, Monako, Yosemite, Kraków, daj sił mi Boże na każdy maraton. Londyn, Havana, Legos, Warszawa, rewolucji iskra ewolucją w myślach. Szanghaj, Monako, Yosemite, Kraków, daj sił mi Boże na każdy maraton. Londyn, Havana, Legos, Warszawa, rewolucji iskra ewolucją w myślach. serce trudno czerpać z piękna źródła. Nie dać się rozproszyć i marzeń nie poszyć. Przyrzekam, wykonam co tylko w mej mocy, by w próżnię nie odbić celu, patrzeć w oczy. Bardzo ładnie. A powiedz mi proszę, czy ktoś pomagał ci nagrywać tę płytę, czy sama wszystko zrobiłaś? No sama fizycznie nie zrobiłam, ale sama nadzorowałam i sama jakby wymyślałam cały plan tych działań. Także no, nagrałam chórki sama, nagrałam wokale sama, w studiu oczywiście, i nagrałam fortepian sama, tym razem w domu. Ale w Londynie w domu sama nagrałaś fortepian? Tak. Aha, fajnie. A resztę no to sesyjni muzycy i producent, ale bardzo wszystko było podporządkowane mojej wizji i mojemu rytmowi pracy. Mhm. A powiedz mi, Olu, taką rzecz, czy tam pracując z tymi ludźmi, myślisz, że w Polsce można byłoby robić fajniejsze płyty? Myślę, że tak. Myślę, że ludzie w Londynie widzą ogromną konkurencję, widzą, że jest naprawdę ciężko, że ludzie dają całe serce z siebie, żeby tylko wystąpić i niekoniecznie myślą od razu o wynagrodzeniu pieniężnym. Robią to z ogromną pasją, z ogromną miłością. Ścierają się z masą utalentowanych ludzi z całego świata. I wydaje mi się, że zobaczenie czegoś takiego powoduje, że zmienia się trochę taki własny standard. Mhm. Czyli można coś zrobić jeszcze dla kogoś bez pieniędzy? Ja się z tym spotkałam i to znaczy zapłaciłam muzykom, którzy mi tutaj pomogli, ale to nie było pierwsze pytanie, które mi zadali. Raczej było, o super, fajnie, gramy, mhm. róbmy, twórzmy coś dobrego. Podoba mi się to, co robisz. Tak, aha, tak, fajnie. Tak. No to super. No dobrze. Dużo wsparcia. To kolejna piosenka z albumu O i ja, albumu zatytułowanego Wyspa. Proszę bardzo. Rzeczona ja, wielodomna i bezdomne. Często spotykasz się, Olu, ze środowiskiem polonijnym, które mieszka w Londynie? Spotykam się, ale nie oficjalnie. W sensie nie przynależę do żadnych stowarzyszeń polonijnych. Mm-hmm. Nie chodzę na jakieś spotkania takie. A masz oficjalne takie sytuacje, jaka mnie się na przykład zdarzyła, że wchodzę do księgarni, chcę kupić książkę i nagle słyszę: Panie Hirku, ale jest lepsze wydanie. Po polsku. A, nie. Nie? Nie, dobrze. Nie. Ale spotykam się z polskimi muzykami. Mm-hmm. I sobie pomagamy. Wspieramy się, uczymy się od siebie. A wielu polskich muzyków mieszka w Londynie? Całkiem sporo. No to fajnie. Oja jest dzisiaj naszym gościem. Dziękuję, że w ogóle zechciałaś z Londynu przyjechać do nas na Myśliwiecką 357. To bardzo miłe. I teraz będzie ostatnia piosenka z twojej płyty, ale piosenka dosyć szczególna, która jest określona mianem jako takiej piosenki utworu dodatkowego, 14 for One. Utwór niezwykły, bo słychać tam różne głosy w różnych językach. Opowiedz o tym utworze. Tak, to jest piosenka, w której słychać 14 różnych języków. W sumie dlatego 14 for one, czyli 14 za jednego. Można usłyszeć język na przykład chiński, koreański, francuski, niemiecki, polski, czyli ja w refrenie. Mhm. Język farsi, to jest język z Persji. Mhm. Pod koniec język angielski, język Pidgin English, czyli nigeryjską wersję angielskiego, oraz na przykład plemienny język Twi. Wiesz skąd? Nie. Z Gany. Ojejku. No dobrze, to posłuchajmy, ale zostań jeszcze z nami, bo ja jeszcze chcę, żebyś skomentowała później jeszcze inne utwory, które wybrałem do dzisiejszej audycji. Oja. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat, nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać, choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw, nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. As I walk, I do walk. As I talk, you to talk. I be you see any difference. You and me, we be the same old. Nothing south, we be one. East and west, we be one. High and low, hey. You and me, we be the same old. D'envie de partager un moment. Plus de confession ni de concession, juste toi, moi, nous. C'est l'histoire d'un monde haut en couleur. C'est l'histoire d'un monde où nous n'aurons plus peur. Entre les you-you, siffles et chippés, les chants et danses du quartier, nos pas, notre âme fusionne, c'est notre porte d'entrée. Этой земли свободны, наше счастье и тут, о сучасном моменте, мы горим своей марой, як сонейка. Толеранза, primo mezzo di trasporto, per colmare la distanza senza avere passaporto. Sentimenti, documenti, se poi cuori sono dogane, non ci sono clandestini in questo stato mentale. Sì, è minua. Every woman e bano na emu e na ujie ebe free aba tie e ninua. Every woman e bano na emu e na ujie ebe free aba. Geçiyor diktolar, insanlığı mahvediyor. Hepimiz aynı havayı soluyor, hepimiz aynı yolda yürüyor. Bugün varız, yarın yokuz. Niye, niye, niye, niye, niye, niye? 你我的笑容灵魂血汗都是一样言语信用 trzymać, choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. Wszydynia moderna, embedlu, la fariet, matrysztaty gaz, tadakli jajdów, la bariet. Carnage on differente, shorta, uman, malti, inglis, francisio, afrikan. Talle maċċetta, il-kolaħwa ta' xulxin. Ftakar lil-bnedmin, mumiex għad-desin. Bek karma, b'dak l-intellett, lalli xleb da' b'nidem, muwa perfett. Die Sprache kennst du nicht, alle schauen in dein Gesicht, das ist dir alles fremd. Es liegen Bilder hinter dir, die kann hier keiner verstehen, weil sie hier keiner kennt. Folge einem Traum, denk nach vorn, denn zurück ist vorbei. This can't be thrown away. It all starts here, now, today. We can have a world where everyone is fed. We can have a world where greed is dead. Hours for the taking, boundaries will need breaking, but the effect's gonna be breathtaking. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać, choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. O i ja. Dzisiaj jest naszym gościem w audycji Soul Muzyka Duszy. Przyjechała do nas Aleksandra z Londynu. Ile w pierwszej wersji ten utwór trwał? Prawie 20 minut. Dlaczego go skróciłaś? Musiał być krótszy, bo nie, ja nie byłam go w stanie wysłuchać w całości na raz. Aha. Tak. Taka autocenzura. Poza tym wybrałam takie teksty, bo jakby oni śpiewają w różnych językach, ale oni śpiewają na konkretny temat. Mhm. I śpiewają na temat tego tolerancji, międzykulturowości, tego, co, jak my chcemy żyć. To jest piosenka, którą zainspirował Brexit. I jest odpowiedzią na ten Brexit. Także też patrzyłam pod kątem tekstu, co się klei z czym, co z czego wynika i chciałam, żeby to było całością. Super. A byłaś kiedyś w Nowym Jorku? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie. To koniecznie musisz odwiedzić Brooklyn i koniecznie musisz kiedyś tam pójść na koncert Mary J. Blige. Znasz? Pytanie, kurczę. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Wielkie dzięki. O, ja była dzisiaj naszym gościem, przyjechała do nas z Londynu. Ewa Redel zrealizowała dzisiejszą audycję Soul Muzyka Duszy. Hirek Wrona jak zwykle poprowadził, a na zakończenie I Can Love You, Brooklyn Funk, R&B Mix i królowa hip-hop soulu Mary J. Blige. Brooklyn Funk, y'all. Remix. y'all. Issei's, Mary J, Gemini. Come on. One time. Visual blurry, use a ghetto original dime, turn diva, turn this thug to a believer of love. True. I'm giving you my days, my nights, my love, my life, my jewels, my ice. At night when you sleep, my words gon' have a deep penetration on your heart like prison incarceration. Who the definition of the word boo you, baby, A-E, because I owe you everything, every day, every day. But you stay on Hot 97 playlist, and I can still smell your Fendi fragrance in your love letters. Who could love you better, be your measure, give you pleasure till you cry. Gemini, live between your hips, you the flavor that I lick off my lips. Y'all play your haters up in here, best to chill before I flip from every fly. Gemini, y'all. Zapraszamy do reklamy. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy.